faszom, a kurva isten, bassza meg! Fosbarna színű mulcsingok, petemeit, lelegzengik körbe! Nem kell már őket eltartani! Nem kell már őket eltörni! Nem kell már őket a magyar emberek pénzén, idején, energiáján felnevelni! Nincsen annál szebb látvány, mint amikor gyerekek hulláig dobálják egy gödörbe! Csökken a létszámuk, és ennek arányában a helyzet is javul! A megölés előtt az arcukra húgyozni, gecizni, nekik már úgyis mindegy, mert megdöglenek. Végre megdöglenek ezek a kis faszokó férgek! Szétbarbolni a seggüket egy vadászkéssel. Nem kell már velük foglalkozni, a probléma megoldva, mindenki érhet.